rat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, środa, 22 listopada. Jest 11. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. W Sejmie dzisiaj finansowanie in vitro, jedna z pierwszych ustaw zgłoszona po wyborach przez opozycję. Chcą wprowadzić swojego człowieka i euro, tak Marek Suski z PiS komentuje zapowiedzi postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Na ląd wyciągnięto łódź podwodną ORP Sokół. Finansowaniem in vitro zajmie się dzisiaj Sejm. To jedyny punkt w harmonogramie obrad. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Będziesz przysłuchiwała się obradom Sejmu w sprawie in vitro. Powiedz, co przewiduje ten projekt. No tak, będę. Oczywiście obywatelski projekt o in vitro przewiduje finansowanie tej metody na poziomie minimum 500 milionów złotych rocznie z budżetu państwa. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk mówi, że ustawa o finansowaniu in vitro jest wspólnym przedsięwzięciem całej przyszłej koalicji rządowej. Wspólnie z tysiącami Polek i Polaków zebraliśmy 500 000 podpisów pod tym projektem, dodał. A projekt pod obrady skierował marszałek Izby Szymon Hołownia, o czym informował już wczoraj. Przypomnę, że on już był czytany w pierwszym czytaniu w poprzednim Sejmie, a uważam, że rzecz jest warta rozpatrzenia jak najszybciej, bo jest po prostu potrzebna Polakom. Autorzy projektu ustawy podkreślają, że dzięki tej metodzie w naszym kraju urodziło się co najmniej 100 tysięcy dzieci, na świecie 9 milionów. Niepłodność jest określana przez Światową Organizację Zdrowia jako choroba cywilizacyjna, a szacuje się, że w Polsce problem ten dotyka 1,5 miliona par. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział, że opozycja chce postawić prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, aby wprowadzić swojego człowieka w konsekwencji euro. Wczoraj lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że dysponuje wystarczającą większością głosów, aby postawić przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Analizujemy te kwestie, bo chcemy odpowiedzialnie używać tego bardzo poważnego narzędzia, stwierdził. Marek Suski podkreślił w Polskim Radiu 24, że nie ma podstaw do odwołania prezesa NBP. Nie mam zupełnie pojęcia, jaki miał być zarzut. No, to, że się nie podoba prezes i że prezes mówi, że będzie bronił złotówki i nie dopuści do wprowadzenia euro. No, jeżeli to jest podstawą, gdyby Polska była taką jedną wyspą, gdzie jest inflacja, a wszędzie na świecie byłoby Eldorado, to rozumiem. Ale ta inflacja jest wszędzie, a my jesteśmy państwem przyfrontowym. Jeśli popatrzymy na inne państwa przyfrontowe, to u nas inflacja jest najniższa. Chce się utrącić prezesa, bo oni chcą wprowadzić euro. A prezes Glapiński mówi, że na to się nie będzie godził. Pewnie by chcieli mieć swojego prezesa. Do postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP wymagana jest bezwzględna większość głosów. Uchwała Sejmu oznacza zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Prezes NBP może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu wyłącznie za naruszenie konstytucji lub ustawy. Formalnie kadencja Adama Glapińskiego kończy się w czerwcu 2028 roku. Wśród tematów obrad sytuacja na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, możliwe rozszerzenie Unii Europejskiej oraz propozycja zmian w europejskich traktatach. W Pradze rozpoczął się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkali się na zamku w Pradze. O szczegółach z Pragi Karol Surówka. Dyskusje na Zamku Praskim potrwają kilka godzin. W porządku obrad znalazły się tematy sporne, jak na przykład kwestia przekazywania uzbrojenia Ukrainie, jak i takie, w sprawie których prezydenci są zgodni, jak rozwój Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Będzie też mowa o polityce europejskiej, w tym o propozycji rozszerzenia wspólnoty, relacjonuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak. No w tym kontekście warto zaznaczyć, że jest to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, ale do której już się wszyscy przygotowujemy. Gospodarze szczytu, czeska prezydencja w V4, są zdania, że Grupa Wyszehradzka powinna inwestować w projekty, które są bliskie ludziom. To na przykład inwestycje infrastrukturalne, takie jak szybka kolej. Z Pragi, Karol Surówka, Polskie Radio. Okręt podwodny ORP Sokół jest już na lądzie. Dzisiaj około 14 transportowany ma być ze skweru Kościuszki do Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej. Okręt na specjalnych platformach do pokonania ma 800 metrów. Trasa jest już przygotowana i wygrodzona. Akcja ma potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Wczoraj okręt wyciągnięto na brzeg. Wydaje się, że to przedsięwzięcie dosyć karkołomne, bo okręt wygląda na bardzo ciężki, ale sprzętu trochę jest. Nie spodziewałem się takiego widoku, że widzę w całej okazałości łódź podwodną. Fajnie tutaj widać, jak ciekawe pomysły są zrobione, żeby go w ogóle zrzucić z tej platformy oraz przetransportować. No i nie wiem, mi się to naprawdę podoba. Wie pan, kiedyś z darem Pomorza tak samo chcieli zrobić na końcu tutaj tego... Mola Południowego. Mola Południowego. No i fajnie, że dokończy swój żywot w muzeum, no będzie dla ludzi. ORP Sokół będzie udostępniony do zwiedzania od czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska dziś podzielona. Na południu i południowym wschodzie dużo chmur, właściwie zachmurzenie prawie że całkowite. Na pozostałym obszarze, czyli w tej północnej połowie kraju, zachmurzenie małe i umiarkowane i tylko na wybrzeżu miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum do plus 2 lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz 3-4 nad samym morzem. No ale to wszystko w najcieplejszym momencie dnia. Czy ten moment już nastąpił? Z tego, co pokazuje ekran meteoradaru, jeszcze nie. Sześć minut po godzinie 11:00, to jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki, to wszystko u nas jeszcze przez godzinę. Jeszcze przez godzinę będziemy razem. Witold Lazar, witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tylu kilo we mnie jest na mój znak. Kilka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Verve w Trójce przed południem. 11:14 na zegarach. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To przypomnę święto, które zostało zainicjowane w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych. No ale rozeszło się, jak to się mówi, po całym świecie, bo to jest fajne święto. Wiele życzeń od Państwa dostaliśmy. Dziękujemy. Państwo pozdrawiali również naszych piłkarzy i życzyli im szczęścia i trzymali kciuki za wieczorny mecz. Ale za sprawę wzięli się też naukowcy. Badania naukowców z SWPS wykazały, że uśmiech do osoby mijanej na ulicy, miłe słowo do kolegi w pracy, czy podziękowanie na przykład kasjerowi za obsługę w sklepie poprawiają nasze samopoczucie, zwiększają satysfakcję z relacji społecznych oraz motywują do kolejnych działań na rzecz innych. Dlaczego warto być bezinteresownie ciepłym, miłym i uprzejmym dla innych nie tylko od święta? O tym naukowym spojrzeniu na sprawę opowiem Państwu za chwilę. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie facet? Ze Śląska. Trójka przed południem, 18,5 minuty po 11. Proszę Państwa, co to znaczy być miłym? W badaniach Uniwersytetu SWPS, University of Kent i University of Bath za bycie miłym uznano zachowanie się w sposób ciepły i przyjacielski w stosunku do innych w codziennych sytuacjach. No to definicja. To zwyczajne, proste gesty, jak zwrócenie się przyjaznym tonem do kasjera w sklepie, porozmawianie z sąsiadem, uśmiechnięcie się do obcej osoby na ulicy. Co ważne, chodzi tu o miłe gesty, które nie są wykonywane dla uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub dlatego, że są społecznie oczekiwane, ale dlatego, że naprawdę chcemy, aby inna osoba, obca osoba, poczuła się dobrze. Bycie miłym dla innych w okresie pandemii było na przykład pozytywnie związane z poczuciem sensu życia, zadowoleniem z siebie, z relacji społecznych oraz z subiektywnym poczuciem szczęścia. Było też negatywnie skorelowane z depresją, czyli im więcej przejawów takiej życzliwości deklarowali uczestnicy, tym mniej deklarowali objawów depresji. Uczestnicy eksperymentu realizujący zadania związane z życzliwością deklarowali następnie większe poczucie sensu życia, większe zadowolenie z siebie, lepszy nastrój w porównaniu z tymi uczestnikami, którzy wykonywali inne zadania. Przytoczone badania pokazują, że w prosty sposób możemy zmienić rzeczywistość wokół siebie. Poprzez uprzejme gesty, miłe słowa poprawiamy nastrój komuś, ale przede wszystkim również sobie. Życzenie komuś miłego dnia, podziękowanie za wysiłek włożony w pracę, podanie upuszczonej rękawiczki na przykład, no to są wszystko pozytywne gesty, które wpływają na nasze samopoczucie. Warto praktykować te małe gesty dla własnego zdrowia psychicznego i z własnego szczęścia, zwłaszcza gdy za oknem jesień w pełni, rzadko świeci słońce, a wieczór zaczyna się już po 16. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. The sound of my wound in my inner scream. They unchain my leg, but I've been always free. I always stood even on my knees. They were no begging, they were no plea. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Pain or laughter, here I am. Knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and the tombstone.

Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach w całym kraju już 11.30. Panowie już na swoich stałych miejscach, a zatem prosimy o kolejną porcję niezłej historii. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik, proszę bardzo. Niezła historia. 22 listopada 1716 roku hrabina Kozel, faworyta króla Polski Augusta II Mocnego, została aresztowana pod zarzutem udziału w spisku przeciwko królowi i osadzona w zamku Stolpen. Może najpierw przypomnijmy, kim była bohaterka naszej dzisiejszej opowieści. Nie wiem, dlaczego jak wspominam hrabinę Kozel, przypomina mi się ten nasz dobry serial, nie pamiętam, chyba z lat 70. z Jadwigą Barańską, Mariuszem Dmochowskim. Jeżeli kogoś zainteresuje ta historia, to gorąco zachęcam do obejrzenia tego serialu. Hrabina Kozel oczywiście to był tytuł nadany przez Augusta II w momencie, kiedy już doszło do takiego otwartego związku między nią a władcą Saksonii i Polski. Była córką Joachima von Brockdorf. To był oficer armii saksońskiej, który służył w Danii. W roku 1703 poślubiła jednego z najważniejszych ministrów Augusta II, Adolfa Magnusa Hojma. Dzięki temu miała okazję zetknąć się z Augustem II. No i co tu dużo mówić, wpadło w oko Augustowi II, który był, bardzo bym powiedział, nie wiem jakiego użyć tutaj sformułowania. Kochliwy, taki otwarty na kobiece wdzięki, prawda? Kobieciarz, tak? Przepraszam, no, króla. Nie chciałam tego tak nazwać, ale rzeczywiście August II Mocny był znany ze swoich licznych romansów. Jeszcze mniej więcej w 1704 roku doszło do pożaru pałacu małżonków Hojmów. Wtedy August II, który przybył z pewnego rodzaju pomocą, chodziło o te kwestie związane z gaszeniem pożaru, prawda? Nie sam August oczywiście gasił, a jego ludzie, ale zorganizował pomoc, zaoferował pobyt małżonkom w swoim pałacu. No i co tu dużo mówić, tam tak naprawdę wybuchło ten uczucie romans namiętności, tak? Tak jest. Bardzo szybko król rozwiódł hrabinę z mężem, właśnie pomógł uzyskać tytuł hrabioski. I doprowadził do tego, że tak naprawdę troszeczkę sam sobie skomplikował życie. Niezła historia. A w naszych spotkaniach czasami przewija się hasło, takie słowo faworyt, faworyta. Może przypomnijmy, kim byli ludzie właśnie w ten sposób określani, jaka była ich pozycja czy rola? No właśnie to się wiąże z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, z tym związaniem sobie rąk przez Augusta II, dlatego że hrabina była bardzo zaborcza, nie uznawała żadnych innych kochanek króla, miała z nim trójkę dzieci, posiadała bardzo duży dwór, który kosztował około 100 tysięcy talarów rocznie i zaczęła w pewnym momencie spiskować przeciwko królowi, kiedy król postanowił, no co tu dużo mówić, ją odsunąć od siebie i od dworu. I ona tak naprawdę została zamknięta w zamku w Stolpen w roku 1716 w pełnym odosobnieniu, w którym, to jest na chyba bardzo ciekawe, spędziła 49 lat. Czyli no, kawał życia. Natomiast to jest właśnie przykład tego zjawiska faworyty-faworyta, czyli osoby, które jest faworyzowana przez monarchę, nie muszą z tym się wiązać właśnie jakieś kontakty intymne, bo takie spektrum faworytów czy faworyt obejmowało różne sfery, bym powiedział, tej zażyłości. Oczywiście ona przede wszystkim miała charakter osobisty, ale niekoniecznie musiało to się wiązać właśnie z podejmowaniem relacji, bym powiedział, intymnych. Natomiast rzeczywiście jest to pozycja faworyzowanej osoby na dworze, która dzięki swojej bezpośredniej styczności z władcą i takim, bym powiedział, familiarnego charakteru tych relacji z królem, z władcą, z władczynią, ma możliwość oddziaływania na osobę władcy w różnych sferach, bardzo ważnych często dla państwa. W związku z tym faworyty odgrywały niebagatelną rolę w dziejach państw, właśnie szczególnie w okresie nowożytnym i do dnia dzisiejszego w jakiś sposób uosabiają, tak bym powiedział, bardzo specyficzną formę relacji między królem a osobami jego dworu i wpływami na kształtowanie polityki zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej danego państwa.

Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 8 minut jeszcze i będzie godzina 12. Proszę Państwa, w różnych częściach świata ludzie mają różne problemy. W ostatnich dniach Dubaj doświadczył jednych z największych opadów deszczu w historii tamtejszych pomiarów. Spadło ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy, no i jak się okazuje, były dziełem nie tylko natury, lecz również przemyślanego programu prowadzonego przez miejscowe służby meteorologiczne. Jak wygląda proces wywoływania deszczu? Z pomocą samolotów w chmurach rozpylane są takie aerozole specjalne, które w teorii mają doprowadzić do zwiększenia opadów. Nie zawsze się to udaje, ale tym razem się udało. Możemy tylko wzmocnić chmury i próbować zwiększyć ilość pochodzących z nich opadów deszczu, mówi dr Ahmed Habib. Wszystko po to, by było więcej wody, której Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo potrzebują. Jakie my mamy potrzeby? No przede wszystkim temperaturowe, bo dziś mróz w całej Polsce, ale jutro już pogoda na zdecydowanym plusie. No ale jutro też pogoda ma nam zdecydowanie dokuczyć. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszej Trójce przed południem. Słyszymy się jutro o 9:00. Zapraszamy do reklamy.